مالک بہروبر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام عدیب و عدی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگو شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خشک و تر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم پر کانبر سے خلقت جب پانی کو ترسے رم جم رم جم پر کانبر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ رات نے سر جب رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا سنایا سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو میرے ماں باپ کو مولا تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ماہ رمضان 1433 سنہ ہجری کا آج ہم پہلا روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور افطار کا وقت اب قریب ہے. ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں, تو یہ خاص مناجات کا وقت بھی رکھا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں, کئی جگہوں پر افطار کے دسترخوان لگ چکے ہوں گے, کئی جگہوں پر تیاریاں ہوں گی, اور ایک بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کی, عاشقان تقاف کی اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہے. جو باہر ہیں صحن وغیرہ میں اسلامی بھائی, ان کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائیں. مسجد کے اندر کا حصہ یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بمقابلہ باہر والے حصے سے. باہر فنائی مسجد ہے, اندر عین مسجد ہے. اندر آ جائیں اور قریب قریب آ جائیں, عاشقان رسول کی قرب پائیں. دعا یہ ایک اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ جب انسان دکھی ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, ہر طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے, تو وہ تب کہاں جاؤں, تو اسے اس کے رب کی رحمت پکارتی ہے, اس کو رب کی رحمت یاد آتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں. اور دعا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے. جس طرح ہر عبادت کے طور طریقے ہوتے ہیں, اس طرح دعا کے بھی آداب ہیں, طریقہ ہے, کیونکہ دعا بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادة, کہ دعا عبادت ہے, بلکہ الدعاء مخ العبادة بھی روایت میں ہے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. تو ہرگز عبادت سے, دعا سے ہمیں روح گردانی نہیں کرنی چاہیے, ہر وقت ہر گھڑی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. مگر دعا کے آداب بجا لانا یہ بھی بہت ضروری ہے. اول تو یہ کہ دعا دل کی اتھا گہرائیوں سے کرنی چاہیے. جب بھی دعا کریں اپنے ظاہر و باطن کو اس رب کریم کے حضور حاضر کریں جس رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. توجہ یہاں وہاں نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر امیر علیہ سنت کے دیگر اکابرین کے جو دعائیہ کلمات ہیں, مشہور مشہور کلام لکھے گئے ہیں جو انہوں نے اپنی کیفیتوں میں جو اپنے رب کے حضور عرض کیا, تو ہم ان دعاؤں کو نظم کی صورت میں, کلام کی صورت میں پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار عاشقان رسول رو رو کر اپنے رب کریم کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں. اب نہ جانے کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. دعا میں یہاں وہاں نہیں دیکھنا چاہیے. دعا بڑی ہی حضور قلبی کے ساتھ کرنی چاہیے, اور دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بھی آداب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر چند آداب میں عرض کرتا ہوں. مدی چینل کے ناظرین اور آپ سب بھی یہ دہرائیے کہ جب بھی دعا کریں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں. اب آپ سینے کی سیدھ میں ہاتھ رکھیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں, کندھوں کی سیدھ میں ہاتھ رکھیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو چادروں میں بھی ملبوس رہتے ہیں. دو چادروں میں اکثر آپ کے متعلق یہی ہے کہ آپ دو چادریں آپ کے بدن مبارک پر ہوتی ہیں, تو ہاتھ اٹھا جب چادریں ہوں گی ہاتھ اٹھائیں گے تو بغل کی سفیدی نظر آئے گی. اور ان چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں, پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے. کوشش کریں کہ جب بھی دعا کریں ایک آت آنسو کا قطرہ آنکھ سے بہ جائے, کہ یہ قبولیت دعا کی نشانی بیان کی گئی ہے. اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. دعا میں ہم توبہ بھی کرتے ہیں. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ارکان پورے کیے جائیں, اس کی جو ضرورت ہے یہ پوری کی جائے. مثال کے طور پر توبہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا یہ پختہ اور پکا ارادہ ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ندامت تو اس کا رکن اعظم ہے کہ افسوس کرے, گلٹی فیل کرے, شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ تیرے اتنے احسان, یا اللہ تیرے اتنی کرم نوازیاں, یا اللہ تیری اتنی نعمتیں, تو نے مجھے آنکھ دی مگر میں نے تیری آنکھ, یہ جو تو نے نعمت دی آنکھ اس سے میں نے تیری نافرمانی کی, تو نے کان دیے سننے کے لیے تیری نافرمانی کی, زبان دی اس سے تیری نافرمانیاں کرتا رہا. یوں اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے, اپنی نافرمانیوں کو یاد کرے, اپنی بے باکیوں کو یاد کرے, اور اس پر بھی رب کی رحمت اور رب کی نعمت پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مجھ سے روکتا نہیں ہے. تو یوں جب اس رب کریم کی نعمتوں پر غور کرے گا تو مزید دل میں اس کا شکر بھی پیدا ہوتا پائے گا, اور اپنے برے اعمال پر شرمندگی وہ محسوس کرے گا کہ میں کتنا گندا آدمی ہوں, میں کتنا گندا بندہ ہوں کہ میں اپنے رب کی نعمتیں لیتا بھی رہا, اللہ اپنی نعمتیں ہم پر جاری رکھے, مگر اس کی نعمتوں کو میں اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا رہا. غیبتیں, چگلیاں, نماز قضا کرنا, شراب, جوا, ماں باپ کو ستانا, وعدہ خلافی, بد دیانتی, بد فعلی, بد کلامی, بد نگاہی, یاد کرتا رہے گناہوں کو تو گناہوں کی بہت بڑی فہرست ہے. غرور, تکبر کو یاد کرے, چغل خوری کو یاد کرے, بہت سارے گناہ ہیں جو انسان یاد کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ گناہ میرے سے ہو گئے, اللہ ناراض ہوا, اس کے حبیب روٹ گئے, میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو میرا بنے گا کیا. تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے اور پھر توبہ کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا, پکا ارادہ ہو کہ وہ گناہ نہیں کرے گا. تو یوں توبہ تو نصوح خالص توبہ کرنی چاہیے کہ نماز قضا نہیں کروں گا, آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا, آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا, آئندہ میں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا, یوں آئندہ آئندہ کرے. اب یہ شیطان وسوسہ کہ یار گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں, توبہ کرنے کا کیا فائدہ, یہ معاذ اللہ شیطان بعض اوقات یہ وسوسہ بھی دلاتا ہے. تو میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کبھی بھی اس وسوسے میں آنا نہیں چاہیے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ جب توبہ کر کے فارغ ہوں گے تو دوسرے گناہ کرنے تک کی زندگی کی مہلت بھی مل جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے. بتقاضۂ بشریت, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو بھی جائے تو توبہ کے دروازے کہاں بند ہیں. لیکن پچھلے گناہ معاف ہو جانا کیا یہ کم رحمت, کیا یہ کم برکت ہے؟ تو کبھی بھی اس طرح توبہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, دعا کرتے رہنی چاہیے. خوشی ہو, غم ہو, اچھے دن ہو, برے دن ہو, ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہیں, ہر وقت دعا کرتے رہیں, دعا کے آداب بجا لاتے رہیں. پھر یہ کہ ظاہر و باطن پاکیزہ ہو, یعنی کہ حرام مال نہ ہو, کہ پیٹ میں حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. تو بدن پر, پیٹ میں غذائیں وغیرہ سب حلال ہوں, الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آئیے اب دعا کی طرف چلتے ہیں اور اپنے رب کے حضور کوشش کرتے ہیں کہ خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دکھانے کے لیے نہیں، رو کر اپنے رب کو مناتے ہیں، ہم نے رب کی بہت نافرمانیاں کی ہیں، آج ہمارے رب کریم نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں رمضان کی یہ مبارک گھڑی نصیب فرمائی کہ جن گھڑیوں میں نہ جانے کتنے گناہگار بخشے جاتے ہیں، کتنے گناہگار بخشے جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان بخشے ہوں کی فہرست میں شامل فرما لے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے گندے گندے کالے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرے کرم سے تو نے ماہ رمضان کی یہ مبارک ساعتیں ہمیں عطا فرما دی ہیں، اے رب کریم ان قبولیت کی گھڑیوں میں ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکائے، ہاتھوں کو اٹھائے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے بولا، ہمیں خالی نہ لوٹانا بولا، ہم پر اپنی رحمتوں کا میہ برسا دے بولا، قلب میں یا دے لب پر سنا گئے میرے گھر قلب میں یاد لب پر سنا گئے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں تیرے سوا ہے اللہ، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ گیا میں نفس بد کار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا کو تیرا ہی بس آسرا ہے آسرا ہے التجا ہے کرم یا خدا ہے التجا ہے کرم یا خدا ہے رمضان کا واسطہ تجھ کو رمضان کا واسطہ یا خدا تجھ سے میری دعا خدا تجھ سے میری دعا فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کرے فضل کرے رحم کرے تو عطا کرے اور معاف ارے خطا کرے واسے تا پل جتر پاک کا ہے اللہ واسے تا پل جتر پاک کا ہے رہا ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ